Нярэдка бавіў вечары ў Міканоравай хаце Андрэй Руды. Ссаў свае далікатныя папяросы люлечкі, пускаў у ноздрамі далікатныя струменчыкі дыму, слухаў іншых, улазіў са сваімі меркаваннямі, парадамі. Тым, як ён слухаў іншых, прыжмурыўшы вочы з паблажлівай усмешачкай, як гаварыў павучальна тонам старэйшага мудрага, ён як бы паказваў, што ведае ў гэтым даволі. Вельмі можа быць больш за іншых. Ён так трымаўся, нібы быў тут не госцем, якога ніхто не прасіў, а летні галоўнай асобай, ва ўсякім разе, другой пасля Міканора. Міканор, якога Руды не раз дапаўняў, а аднойчы ўзяў нават папраўляць, ускіпеў: «Дзядзько, чаго вы лезеце сюды? Куды вас не просяць? Без вас разбяромся. Прыйшлі? Так сядзіце ціхо, ясно? Ты чаго кідаешся?» Не хацеў траціць годнасці Андрэй. «Ежалі савет даюць, так сказаць, дзякуваць трэба, што памагаюць разумным словам, а не гырчаць. Я не гырчу. Я папярэджу ваюм, чтоб не разводзілі тут сваю агітацыю і чтоб не падрывалі аўтарытэт. Ясно? Я толькі хацеў памагчы, чтоб аўтарытэт быў следавательна большы». Руды ўстаў, не хаваючы, а нават знарок паказваючы, што яго неразумна, няўдзячна абразілі, за яго ж добрае згоднасцю заявіў: «Я думаў уже, так сказаць, далучыцца. Сабраўся ўжо напісаць прашэнне, але як ты так кідаешся, то, следавательно, падажду». Ён паважна пайшоў да дзвярэй, стукнуў дзвярыма. На другі дзень ён падсцярог Міканора каля хведаравага свірна, паздароваўся з той велікадушнасцю, якая паказвала, што, як не вінаваты Міканор перад ім, ён гатоў забыць крыўду. «Я напішу прашэнне», — сказаў, як бы хацеў супакоіць Міканора, «толькі чтоб мне, следавательно, інтэлігентную работу, чтоб бухгалтерам, например, ці кладаўшчыком». «Зразу вы, дядько, выгаду шукаеце», — папракнуў Міканор. «Это выгода найперш, так сказаць, для калгаса», — паправіў Міканора Руды. «Потом уже для мяне», — дадаў вучачы, — «трэба цаніць грамату і скарыстоўваць граматнаго як кадравага спецыяліста». Міканор мірна сказаў, каб падаваў заяву, паабяцаў падумаць аб просьбе. Усе ў куранях заўважылі: калгасаўцы вельмі трымаліся адзін аднаго. Нядаўна, здавалася б, чужыя, цяпер разам былі у гумнах, на працы, разам вечарамі, як сваякі, дзівіліся людзі. Калгасаўцы нібы ўстанавілі сваё сваяцтва, асобнае ад таго даўняга, ад веку, ад Бога, якое заўсёды і ўсюды шанавалі людзі. І яшчэ заўважылі ў куранях: калгасаўскія як бы ганарыліся сабой, сваёй адвагай і розумам, глядзелі на іншых быццам на чорную чараду, што нічаго не бачыць і не разумее. Не тое, што ад Міканора такое можна было пачуць, і ад Хведара, і ад Зайчыка. Зайчык той знарок пацяшаўся, чапляў, абы паспрачацца, абы пасмяяцца з куранёўскай слепаты ды скнарлівасці. У тых, што не ішлі ў калгас, была свая цвёрдасць, і, значыцца, свае меркаванні, свае адказы, у якіх было таксама багата насмешкі. Так што Зайчыку давалі бой, і бой гэты Зайчыку не проста было выйграць. Можна сказаць, што бой гэты ніколі і не канчаўся чыёй-небудзь перамогай. І адны і другія байцы разыходзіліся, не паддаўшыся, са сваёй цвёрдасцю. Яму гэтаму бою, можна сказаць, не было канца. Міканорава хата была ў гэтым змаганні як нейкая ўправа, ад якой багата залежыць, чым скончыцца цяперашняя найважнейшая ў гісторыі куранёў спрэчка. Усе ў куранях з хваляваннем глядзелі на вокны, што чырвоніліся адным трывогаю, пагрозаю, другім надзеяю, добрай зычлівасцю. Усе выведвалі, што там робіцца ў гэтай неспакойнай хаце, што там чакаюць, што рыхтуюць. У Міканорову хату найперш прыходзілі важныя для калгаса, значыць, так ці інакш для ўсіх куранёў, навіны. Навіны гэтыя прыходзілі звычайна з Міканорам, які, распрохшы на хоневым двары каня, стомлены, запылены, уваходзіў у хату, дзе акрамя маткі ды бацькі сустракаў звычайна і нямала сваёй новай сям'і. Гэта ён, цёрбаючы борщ пад маркотным назіркам да мецехі, далажыў, што малатарні, на якую спадзяваліся, не дадуць, і трэба не сакрэт спадзявацца пакуль на сваё, на цапы. Сюды адразу прывёз ён, давольны з гонарам, 3 мяхі адборнага сартавога насення, жыта і ячменю, якое прывезлі ў Юравічы аж з-пад Гомеля са спецыяльнага саўгаса. Міканор дазволіў развязаць мяхі, паглядзець, якое яно гэтае насенне, што нібы таіла ў сабе заваблівы цуд будучага лета. Сярод клопатаў, якімі жылі тыя, што збіраліся ў Міканоравай хаце, найбольшы быў пра зямлю, пра вялікі перадзел, які штовечара ўспаміналі, штовечара абмяркоўвалі. Перадзелу гэтага чакалі асабліва, у размовах нязменна быў неспакой пра тое, каб чаго добрага не запазніліся з ім, самая пара араць падазімая. Аднойчы загаварылі, што некаторыя, хоць ведаюць, што можа быць перадзел, збіраюцца араць свае палосы. Хочуць араць свае палосы і каля цагельні. Кажуць, што ніякага перадзелу не будзе, што ўсё гэта выдумка тых, каму няма чаго рабіць, хто хоча нажыцца з чужога дабра. Міканор, пачуўшы гэта з абурэннем, заявіў, што гэта гаворкі шкодныя з кулацкім духам, што такія гаворкі трэба абразаць са ўсёй строгасцю. Ён зноў заявіў, што перадзел раней ці пазней, а будзе абавязкова, і трэба, каб ніхто ў гэтым не сумняваўся. Але сумненні былі. Ні аднаго трывожыла такое, што казалі і будуць дзяліць. То можаш выйсці і так, што нарэжуць не, канешне, каля цагельні, а дзе-небудзь у іншым месцы, так што то з таго перадзелу небагата радасці будзе. Міканор і на гэта рэзаў, што дагаворана выдзяліць масіў на лепшай зямлі, што апейка сам згадзіўся, каб выдзялілі неякую іншую, а тую, што каля цагельні. Некалькі разоў Міканор ездзіў Юравічы па каморніка, а прыязджаў адзін. Каморніка ўсё не давалі. Вяртаючыся аднойчы, ён убачыў у полі некалькі постацей, што ішлі, горбячыся за плугамі. Дзве постаці былі і на полі каля цагельні. Міканор хутка разгледзеў, нібы той Ігнат і Васіль Дзяцел. Ён падцягнуў рукою лейчыну, накіраваў калёсы цераз разоры на прасткі к Васілю. Спыніў каня, саскочыў з калёс, стаў чакаць, пакуль той, завярнуўшы баразну, падвядзе плуг да яго. Міканор прыкмеціў, Дзяцел убачыў здалёк, але паказвае, што не бачыць нікога. Гэта не цяжка яму, з-за каня Дзятлава амаль не відаць. Сівы конь дзелавіта ступае звыклай дарогай, заўважыўшы хоневу кабылу, ідзе бадзёра ахвотна, так што араты вымушаны нават стрымліваць, нацягваючы лейцы. Чым бліжэй Дзяцел, усё больш выступае з-за каня, відаць ужо шапка, плячо, рука, што моцна трымае ручку плуга, пільна кіруе ім, твару не відаць, ён схілены, яго амаль закрывае старая выгаралая шапка, уся постаць паказвае адно, што Дзяцел заклапочаны справай, сочыць толькі за баразной. у зрэбнай расхрыстанай сародцы, зрэбных зарудзелых ад зямлі штанах, у лапцях з наліплай вільготнай зямлёй, абветраны, з рудаватым шчэццем на шчаках, падышоў прытык, не ўздымаючы галавы, намерыўся прайсці міма, Міканор ступіў крок да яго, ухапіў за аброць, спыніў каня. Дзяцел узняў галаву, хмурна, нядобра глянуў. Недовольна чакаў, што будзе далей. На брывах, на няголеных шчаках наліпла пылу, пыл поўніў раннія маршчыны каля рота, на лбе з-пад шапкі цераз шчаку ішоў засохлы потны пісяг. «Ты што я то?» – не так запытаў, як загадаў Міканор. «А што?» – недовольна, не паддаючыся, адказаў ён. «Чаго арэш? Хочу да кару!» Дзяцел сказаў так спакойна, што Міканору пачуўся ў гэтым здзек. «Хочу? Можа, ты шчэ чаго захочаш?» – сказаў ён, як бы загадваючы грозячы. Ад бяссільнасці, ад таго, што дзяцел не хоча лічыцца з яго правам, брала злосць. Дзяцел, як бы паказваючы, што яму ні на што гэтая гаворка, тузануў лейцамі, хацеў ісці далей, Міканор стрымаў каня. Не выпускаючы аброці, строга сказаў: «Цябе папярэджвалі, гэта зямля пад калгас». Дзяцел непрыхільна павёў вачыма наперад. Міканор нібы ўбачыў яго позірку. «От прыперла ж чорта не ў час». «Гаварылі, — прамовіў ён, не тоячы прыкрасці, — што трэба бавіцца дурной гаворкай», — дадаў спакойна. «Мала хто што скажа. Цябе папярэджвалі, не сакрэт, ад імя ўлады». Дзяцел зноў павёў вачыма. Ад прыліп, па-ранейшаму не таіў, што ўся гэта гаворка нудзіць яго. «Ты шчэ не ўся ўлада». У тым, як Васіль гаварыў, была непрыступная ўпэўненасць, якая проста збівала Міканора. «Не ўсё і табе можна. Яшчэ закон. Дакон закон такі: лепшую зямлю калгасу, я то твой такі закон». Нібы выкрываў, судзіў дзяцел, судзіў спакойна, упэўнена: «Які ты выдумаў, чтоб табе выгадно было, чтоб заставіць другіх у калгас твой пайсці? Думаеш, усё табе пазволено? Я то разговорчыкі, не сакрэт, с кулацкім духам». Міканор сказаў гэтыя словы з усёй сур'ёзнасцю, якой яны варты былі. «За такія разговорчыкі, не сакрэт, можа не паздаровіцца». «Што ты пужаеш?» — прамовіў дзяцел, ледзь стрымліваючыся, з нецярплівасцю, з упартасцю. «Свайго уже не ары! Сваім уже не распараджайся!» У ім расло раздражненне. «Ты даў мне яе? Ты даў ету землю? Што распараджаешся? Прырэзаў паўдзесяціны? Так я магу аддаць! Вазьмі сабе етае сваё дабро, пясок свой, на які гною не навозіся!» Зноў стрымаў сябе, як бы скардзячыся некаму, са здзеклівай непашанай прамовіў: «Кажны прыходзіць, кажны камандуе, каму ахвота, кажны власть над табой». Даючы знак, што гаворка скончана, зноў ужо рашуча тузануў лейцамі. Міканор пачуў, што спрачацца далей няма толку, злуючыся на сваю бяссільнасць перад упартасцю гэтага зацятага дзятла, пагразіўся: «Я папярэджую цябе, што потым не жалуваўся, што рабіў дарэмно». Ён пусціў каня, цвёрдым крокам пайшоў да калёс. Нелагодна ж маргануў лейцамі, калёсы ападалі коламі ў разорах, хісталіся, уціскаліся ў пожню. Ён не заўважаў нічога, в ім жыло шчымела: «Кажны камандуе, каму ахвота. Ты шчэ не ўлада. Закону не маеш, думаў помсліва люта, я пакажу табе, кажны, я ці кажны, я не кажны. О, раб, які ці уладай пастаўлены за сяло адказваць. Няма ў мяне закону, ці я закон? Дзержыцца шчэ як, а? Як і праўда, закону на яго няма. Горы глушака старога, той хоць прамаўчыць, а я ты адкрыто, не прызнае нічого. Што ж, падажджы, пабачыш, пакажам, е ці няма на цябе ўлады. Раніцай яшчэ праз дрымоту пачуў матчынае, сказала бацьку, Васіль сеяць збіраецца. Хутка ўстаў, адзеўся, выйшаў на ганак, на дзятлавых двары. Запражаныя калёсы, на калёсах два мяшкі. Трапілася акурат дзяцел, вынес каробку сявеньку. Спяшаўся, адразу заўважыў Міканора, недавольна адвёў вочы, кнуў сявеньку ў перадок. Міканор сышоў з ганка, стаў каля плота. «Куды я то?» Дзяцел нядобра зіркнуў з-пад ілба, прамаўчаў. Паказваў, што папраўляе мяшок. «Сеяць!» Зноў прамаўчаў. Нецярпліва зіркнуў на хату, чакаў кагосьці. «Глядзі, папярэджую, прападзе!» Паспрабаваў падступіцца па-добраму. «Слухай ты, ейбо, вазьміся за галаву, кінь я то, ідзі к нам. Будзе табе зямля, ўсё будзе!» «Чаго ты прычапіўся?» – сказаў дзяцел. «Дыхнуць не дае!» «Дыхай, колькі хочаш!» Толькі не сакрэт знай, і мы дыхаць хочам, ясно? Я то за цябе трудно ўсім. Дзяцел кінуў недавольны позірк на хату і рашуча пайшоў да яе. Доўга не паяўляўся, калі Міканор зноў выйшаў на ганак, двор быў пусты. Калёс не было. Увечар Міканор даведаўся, дзяцел пасеяў. «Ну што ж, няхай не крыўдзіцца», падумаў з пагрозай, хочучы помсціць.